Калі-небудзь все будзе апошнім, апошні ранішні кубак неверагодна моцнай кенійскай гарбаты з малаком, апошнія абдымкі жанчыны з скураю колеру гэтай гарбаты і апошнія жаночыя абдымкі наогул, апошнія ангіна, апошнія жменька суніцаў са смакам тваіх смочак, апошнія гульня з сынам під понг, апошнія нецэнзурнае слова у тваё пяшчотнае вушка і апошнія слова ў вуха вечнасці. Апошняя напісаная кніга, апошняя кніга, якую разгарну, апошні наведнік маёй вальеры, як я называю гэтак званы кабінет, і апошні наведнік, лепей наведніца майго сэрца, апошні келіх віна, апошняя рэкцыя, апошняя вандроўка па тваёй салодкай вагіне, апошняя вандроўка ў родны горад і самая апошняя вандроўка з большай ці меншай колькасцю спадарожнікаў і спадарожніц у цёмных, але не абавязкова гарнітурах і сукенках, апошні электронны ці проста ліст, які можа прыйсці мне або майму адрасату, ужо калі ўладкуюся ў сваім апошнім транспартным сродку, дзе складана напісаць або атрымаць адказ нават праз імэйл. Чамусьці неадчэпна думаў пра такія рэчы, калі яшчэ не была вынайдзена электронная пошта. А цяпер штораз з большай асалодай згадваю, як все тое, што будзе апошнім, здарылася упершыню.